დღეს ჩვენ გვქონდა პირველი კონცერტი ფილარმონიაში. ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ილურიძის ბენდი იქაც უკრავდა. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად. კიდე უფრო ახლოვდება ახალი წელი, წინას ახალწლოდ რა თქმა უნდა საზეიმო განწყობაა ხალხში, მაგრამ არიან უკმაყოფილონიც. ასე მაგალითად საზოგადოება ბეთჰოვენი უჩივის ხლაპუშკების შემომტანებს, დავკრუვდითო. ფირმა მოცარტი უჩივის ლიმონად სალიერის მწარმოებლებს, სამლავენო ესენიო. და აგრეთვე ქართულ წინასწარ მეტყველთა კავშირი უჩივის ტელეკომპანია იმეთს, რა არის ახალწელს რამე ნორმალური გადაცემები გაგეშვათო. მოგეხსენებათ, ახალი 2006 წელი ძაღლის წელია და ქართულმა ტელევიზიებმა ეს თავენტი საახალწლო პროგრამირების შედგენისას ეს ფაქტი გაითვალისწინეს. ანუ რუსთავი ორი ეთერში გაუშვებს ფილმს „შალყურა თეთრი ბიმი“, იმედი გაუშვებს სერიალ „ცხელი ძაღლის“ გამეორებას, პირველი არხი გაუშვებს ფილმს „ოთხი ტანკისტი და ერთი ძაღლი“ და ტელეკომპანია „კავკასია“ ჩაიწერს ამ ფილმებს და ძველი ახალწელს სამივეს გაუშვებს ეთერში. ქართველ პოლიტიკოსებს რაც შეეხება, მათ გადაწყვიტეს, რომ ახალი წელი ერთად აღნიშნონ. ბურჯანაძემ თქვა, რომ მე ხაჭაპურებს გამოვაცხობო, იმიტომ რომ პურის ფქვილს ადვილად ვიშოვიო. მერაბიშვილმა თქვა, რომ მე თამადა ვიქნებიო, პირველი სამი ჭიქაა მთავარი, თორე მერე ყველა აყაყანდება და თამადას ვიღა მოუცნესო. კოტე გაბაშვილმა თქვა, რომ მე მოვალ, ოღონდ ცოტა დამაგვიანდებავ, იმიტომ რომ ჯერ ბავშვი უნდა წავიყვანო პრეზიდენტის ნაძვის ხეზეო. ალექსანდრე ლომაიამ განაცხადა, მე მოვალო აუცილებლად, რომ თან კახასაც დამოვიყვანო. კახა ლომაიასაც, იმიტომ რომ მინისტრი კაცი ვარ და ერთი კაცის წამყვანის უფლება ხომ მაქვსო. ამ სუფრაზე დაპატიჟეს ედუარდ კოკოიტიც, რომელმაც განაცხადა, რომ მე არავითარ შემთხვევაში არ მოვალო, მე საერთოდ ახალწელს არ შევხვდებიო რა, იმიტომ რომ მე ვარ პრეზიდენტიო და შევხვდები სააკაშვილისო. ახალი წელი ჩემი რანგის არ არისო, განაცხადა ედუარდ კოკოიტი. თორმეტ საათზე ამ სუფრაზე დაგეგმილია, რომ მივიდეს მეკვლე. ტექსტი, რომლითაც კუჩხი ბედინერში ხვდებიან მეკვლეს, შეიცვლება და ამ შემთხვევაში იქნება ასეთი: ვინც არ უნდა იყო მანდ, სოროსი თუ ნათელაშვილი, ჟირინოვსკი თუ იუშენკო, დარსაზე თუ ტოპ მიოლერი, სიხარული გიღებ კარს, შენი ბედი დამებედო. ესეც იქნება ტექსტი. და რა თქმა უნდა, ძვირფასო მეგობრებო, არ შემიძლია არ შევეხო იმ თემას, რომელზეც დღეს მთელი საქართველო ლაპარაკობს. ესაა ჩვენი ახალი მთავრობა, ეს მოგვიტანა რევოლუცია. ამისთვის ვიდექით წვიმაში. რად გვინდა ეს შეღებილი ფასადები და ახლად დაგებული გზები, თუ ეთერში მისიონერა აღარ იქნება. როსალია, გვადალუპე, ლიბერტად, ანჩო, ახვედით და ახლა ჩვენ დავრჩით გრძნობათა ტყვეობაში. შენც მოგვენატრები კობრა, თელქი იყავი, მაგრამ უზრდელი არასოდეს ყოფილხარ. საბოლოოდ მაინც კეცილი იმარჯვებს, სწორედ ამიტომ დაისაჯა ლულუ ბოროტებისთვის და ამიერიდან იგი პირველი არხის ძილის პროგრამას წაიყვანს. მაგრამ იმეც მაინც არ ვკარგავთ. სერიალი ხომ მარადიულია და თქვენ ისევ დაგვიბრუნდებით. ალბერტოდ, ხოსე იგნასიოდ, მაურო სილვად, თუ ფრანჩესკად. თქვენი კასეტები კი სამუდამოდ დაიდებს დინას რუსთავი ორის არქივში.